Новае падарожжа з метра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Звычайна кіраўнікоў дзяржаў падчас афіцыйных візітаў суправаджаюць іх незаконныя жонкі. У Беларусі запачаткавана іншая завядзёнка. Прэзідэнт краіны з нядаўняга часу бярэ ў блізкія і далёкія паездкі свайго пазашлюбнага сына Мікалая, пра існаванне якога беларускае грамадства даведалася летась. Лёс 5-гадовага Колі Лукашэнкі, пра якога прэзідэнт ці то жартам, ці то сур'ёз не раз згадваў пра свайго пераемніка, папулярная тэма і ў медыях, і ў лістах нашых слухачоў. Уласнымі думкамі наконт лёсу дзяцей, набліжаных да ўладных асобаў, дзеліцца ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «Пагартаўшы старонкі гісторыі, можна прыйсці да высновы, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Калі азірнуцца ў мінулае, то Александр Рыгоравіч не адзіны, хто водзіць і вадзіў малалетняга сына на дыпламатычныя прыёмы. Напрыклад, Барыс Гадуноў, які быў фактычным кіраўніком дзяржавы яшчэ да свайго вянчання на царства, прадбачліва прымушаў малалетняга сына браць удзел у прыёмах замежных паслоў, стараючыся паказаць у ім нашчадка сваёй улады. У гэты ж самы час малодшы сын Івана Жахлівага Дзмітры быў сасланы ў горад Угліч, дзе і загінуў пры загадкавых абставінах. Нібыта падчас гульні сам упаў на нож. Цёмная справа. Сын Барыса Гадунова Фёдор ненадоўга перажыў свайго канкурэнта. Ён прыняў гвалтоўную смерць разам з матуляй. Незайздросны лёс напаткаў сына Ілжадмітрыя II і Марыны Мнішак, удавы Ілжадмітрыя I. Ён быў павешаны ў 4-гадовым узросце, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль. Надзвычай уражвае жыццё малавядомага расійскага імператара Івана VI Антонавіча. Пасля смерці імператрыцы Анны Іаанаўны ва ўзросце 2 месяцаў Іван VI быў абвешчаны імператарам пад рэгенцтвам спачатку Бірона, а потым сваёй маці Анны Леапольдаўны. А калі ўладу гвалтоўна захапіла Лізавета Пятроўна, дачка Пятра I, то загадала арыштаваць Івана VI разам з сям'ёй. Атрымліваецца, што Іван VI зрабіўся вязнем, калі яму не было і 1,5 гады. 12 год Іван заставаўся ў поўным адзіночным зняволенні. Ахове быў дадзены загад неадкладна забіць важнага арыштанта, калі хто паспрабуе яго вызваліць. Што і было зроблена ў Шлісельбургу ў 1764 годзе, ужо пры Кацярыне II. Мне могуць запярэчыць, маўляў, мы жывём не ў той час. Цяпер людзі больш цывілізаваныя, у нас нібыта дэмакратыя. Пачакайце, шаноўнае спадарства. Канешне, Дмітрый Мядзведзеў, напрыклад, не аддасць сёння загаду арыштаваць сотню апрычнікаў, батальён спецназу, на Чырвонай плошчы, паадсякаць усім галовы, а іхніх жонак і дзяцей утапіць у Москве рацэ. Але, даруйся за каламбур, і Іван Жахлівы жахнуўся б ад таго, што рабілася ў свеце на працягу 20-га стагоддзя і робіцца сёння. Наўрад ці людзі сталі дабрэйшымі за апошнія стагоддзі. Таму я вельмі спачуваю маленькаму хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта, ды яшчэ такога, як бы гэта сказаць мякчэй, эксцэнтрычнага, напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. І ўсё ж, спадар Кастусь, тое, што было натуральным 400, 300, нават 100 год таму, сёння ў Еўропе выглядае атавізмам, анамаліяй. Абсалютныя манархіі, дынастычная змена ўлады, вянчанне на царскі ці пасад у юным узросце – усё гэта ў еўрапейскіх краінах засталося ў мінулым. У некаторых дзяржавах манархіі захаваліся, але самі каранаваныя асобы ператварыліся ў чыста дэкаратыўныя фігуры, якія не маюць рэальнай улады. Згадаем прыклады Вялікай Брытаніі, Іспаніі, скандынаўскіх краінаў. У азіяцкай частцы свету, якая жыве паводле іншых нормаў, ды і іншага гістарычнага календара, некаторыя аўтарытарныя лідары спрабуюць запачаткаваць новыя дынастыі, ужо не манархічныя, а пад флёрам псеўдадэмакратыі і псеўдавыбараў. Так, у Паўночнай Карэі з'явілася дынастыя прэзідэнтаў Кімаў, у Сырыі Асадаў, а ў Азербайджане Аліевых. Магчыма, менавіта на іх арыентуецца Александр Лукашэнка, беручы на важныя міждзяржаўныя перамовы і візіты свайго малога Міколку. Аўтар наступнага ліста Разалі Рубінчык з Менску разважае пра тое, чаму дзень 26 красавіка ў Беларусі не абвешчаны днём жалобы і памяці, і чаму беларускія ўлады вырашылі будаваць уласную атамную электрастанцыю. Слухачка піша: «Падобна на тое, што нашай уладзе вельмі хочацца, каб мы хутчэй забылі пра тое, што адбылося ў 86 годзе. І ці не таму беларусам прапануюць будаўніцтва новай АЭС, сцвярджаючы пры гэтым, што народ такую будоўлю ухваляе. Але хіба ў Беларусі праводзілі наконт гэтага рэферэндум? І адкуль узялася лічба 60% падтрымкі, якую агучыў прэзідэнт? У той жа час ён сам зусім слушна сцвярджаў нядаўна, што адсутнасць памяці вядзе да таго, што гісторыя можа паўтарыцца. Дык чаму ён супярэчыць сам сабе? Вось і атрымліваецца, у дзень трагедыі ў нас не жалоба, а забавы і адпачынак. Спявачка Ані Лорак дае ў гэты дзень свой сольны канцэрт у Палацы Рэспублікі, працуюць усе забаўляльныя ўстановы, а па тэлебачанні транслююцца камедыйныя серыялы. Хто мы пасля гэтага, калі не манкурты?» Такім рытарычным пытаннем заканчвае свой ліст на свабоду Разалія Рубінчык з Менску. Нагадаю, спадарня Рубінчык, што 26 красавіка ўсё ж знайшліся людзі, якія выйшлі на вуліцы Менску, каб нагадаць і ўладзе, і грамадству пра чарнобыльскую трагедыю і пра адказнасць перад наступнымі пакаленнямі. Але было такіх людзей усяго некалькі соцень, заўважна меней, чым усе мінулыя 23 гады пасля чарнобыльскага выбуху. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. У другой частцы нашай перадачы кароткія допісы, у якіх слухачы «Свабоды» выказваюць прэтэнзіі, падзякі, пажаданні. Іван Савіч са Светлагорску паведамляе, што расчараваўся ва ўсіх сродках масавай інфармацыі. Ён піша: «Як жа надакучылі радыё і тэлебачанне са сваёй палітыкай? І ты, Свабода, туды ж. Няўжо няма больш пра што гаварыць? Толькі і чуеш: Лукашэнка, Лукашэнка. Немагчыма. Усё, больш і вас не слухаю». Не слухаеце, спадар Савіч, а лісты ўсё ж пішаце. Вядома, ад размоў пра палітыку стамляюцца часам нават самі палітыкі. Але ў такім выпадку ў нашым эфіры не так цяжка знайсці тыя перадачы, дзе прозвішча Лукашэнка ўвогуле не згадваецца. Міхась Маліноўскі з Баранавічаў у ліку тых нашых актыўных слухачоў, каму мы нядаўна даслалі рэкламныя календарыкі з новым летнім раскладам перадач. Слухач піша: «Дзякую вам за календарыкі і паведамляю, што ўсе яны адразу ж разышліся сярод маіх прыхільнікаў». Ліст падзяку даслалі нам таксама Маргарыта і Руслан Бацянковы з Менску. Яны пішуць: «Новыя календарыкі Свабоды вельмі спадабаліся. Прывабныя вонкава, зручныя ў карыстанні. Але камусьці іх даць не атрымалася, бо календарыкаў толькі 4. Адным словам, падзялілі паміж сабой. З вялікай удзячнасцю да вас. Дзякуй за вашу працу, за сувязь з намі, слухачамі, за вашу шчырасць, за імкненне рабіць сваю працу яшчэ лепш, за пошукі новых і новых падыходаў у раскрыцці розных тэм нашага жыцця». Напісалі ў сваім лісце на Свабоду Маргарыта і Руслан Бацянковы з Менску. Дзякую вам, шаноўныя сябры, за гэтыя цёплыя словы на адрас Свабоды. Ліст з календарыкамі атрымаў ад нас і Лесь Новікаў Каралёў з вёскі Бердаўка Наваградскага раёну. У сваім лісце ў адказ слухач піша: «Я цяпер далёка ад сваёй хаты, працую на дзялянцы ў прыватніка. Вось так вымушаны зарабляць на жыццё паэты наваградскай зямлі. Хваліцца асабліва няма чым. Жывём, як жывецца, адным днём і ночкай. Бо, як кажуць, у паэта ў кармане вош на аркане. Так было заўсёды, а пра цяперашні час няма што і казаць. Жыццё спартанскае, але мы, сябры Радыё Свабода з нашай ацьмінаўскай акругі, аптымісты па жыцці. Быць аптымістамі дапамагаеш ты, Свабода. А слухачоў тваіх з кожным годам становіцца больш. Радуе тое, што слухаць цябе пачынаюць і зусім юныя, 15-16-гадовыя школьнікі. Гэта ім я аддаў апошнія календарыкі з новымі хвалямі Свабоды», паведаміў Алесь Новікаў Каралёў з вёскі Бердаўка Наваградскага раёну. Мы вельмі ўдзячныя вам, спадар Новікаў, за добрыя навіны. Прыкра, вядома, што у паэтаў наваградскай зямлі нялёгкая доля. Ну, але калі такому гіганту, як Адам Міцкевіч, давялося дзесяцігоддзямі на чужыне лёгкай працай здабываць свой хлеб, то што ўжо казаць пра іншых? Такое ўжо відаць у іх паэтаў пакліканне. Калі вершаскладальнік не прыслужвае ўладзе, ды не славіць яе сваімі хваласпевамі, рэдка яму ўдаецца заможна жыць са сваіх вершаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.